الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 43 نمبر آیت کی تفسیر ابھی شروع کی تھی کہ پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو یہیں سے آج آغاز مزید دوبارہ کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں اپنا اظہار قدرت فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجی صحابن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، ثم پھر یؤلف بینہ، انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکامن، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، ایک کے اوپر تہ کی تہ قائم کر دیتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالہ، تو تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے جو ایسے پہاڑوں سے جو اس آسمان میں ہیں، من بردن، کچھ اولے، فیصیب بہ من یشاء، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے، ویصرف عن من یشاء، اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے وہ چاہتا ہے. تو تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، تو حقیقتاً بادلوں کی نرمی جس نے قریب سے دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر آپ اس طرح بادلوں میں ہاتھ پھیریں تو سوائے نمی کے اور کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ اپنا کوئی ایسا مادی وجود نہیں رکھتے ہیں کہ جو بھاری پن کا تقاضا کرتا ہو، نرم نرم بادل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دوسرے بادلوں کے ساتھ ملاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے. تو جو امڑتے ہوئے بادل آتے ہیں، کالے بادل، پھر ٹکراتے ہیں آپس میں اور ایک دم بہت سارے بادل جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بارش نازل فرماتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں، ایسا اللہ تعالیٰ کا اظہار قدرت ہے کہ اگر ہم اس پر تفکر کی نگاہ ڈالیں تو مزید قلب میں اللہ کی عظمت کو بڑھتا ہوا پائیں گے. وہی بادل کہ جس کو آپ عام حالت میں یوں ہاتھ پھیریں تو وہ صرف ایک نمی محسوس ہوگی اور وہ اپنا کوئی ایسا مادی وجود بھاری نہیں رکھتا، اس میں ثقالت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بارش کے اسی سے بارش برسانا مقصود ہوتا ہے تو یہی نرم نرم بادل ٹنوں وزنی پانی لے کر اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی بارش کے نازل کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے. کوئی ایسی چیز بنا کر تو بتائے کہ ہاتھ پھیریں تو بالکل نرم نرم ہو اور ختم ہو جائے، لیکن اس کے اندر ٹنوں وزنی پانی ہو یا ایسا وزندار ہو، یہ اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے اور ایک بہت ہی بڑی عظمت کا اظہار ہے کہ منو ٹنوں پانی اور ایک لمحے کے اندر اگر شہر پہ بارش برس رہی ہوتی ہے، پورے شہر میں چھڑکاؤ ہو جاتا ہے. جیسے چھڑکاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے شہر میں پانی پانی ہو جاتا ہے، اگر کوئی گورنمنٹ بھی ایک شہر کو ایک ساتھ سیراب کرنا چاہے تو ایسے آلات آج تک ہمارے پاس نہیں کہ ایک لمحے میں ہم پورے شہر کو دھو کر رکھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی یعنی اتنے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں پورے ورلڈ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے قربان جائیں کہ جب وہ چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر ایک دو شہر نہیں بلکہ ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے جنگلات کو ایک ساتھ گیلا کر دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے. اتنا ٹنوں وزنی پانی وہاں پہنچتا بھی ایک ایسے ذریعے سے ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ نرم نرم بادلوں کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ ینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان میں موجود پہاڑوں سے کچھ اولے، تو اس کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے. یا تو مراد یہ ہے کہ اس کے ہم آیت کے ظاہری معنی لیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر برف کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں اور ان سے وہ ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے جب گرتے ہیں تو ہم دنیا میں اس کو اولا کہتے ہیں. اور بعضوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایسے اولے نازل فرماتا ہے کہ اگر وہ آسمان پر ان کو مجموعہ کر دیا جائے تو برف کے پہاڑ بن جائیں، یا ان سے زمین پر وہ برف کے پہاڑ بنا دیتا ہے. تو بہرحال یہ اولے جس نے بھی دیکھا ہوگا، برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور گول گول آسمان سے نازل ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی بارش کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نازل فرماتا ہے. اور یہ بعض اوقات تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ چھتوں میں سوراخ کر دیتے ہیں اور کسی کے لگ جائیں تو سر بھی پھٹ جاتا ہے. یہ اللہ تعالی کی عظیم قدرتوں کا اظہار ہے. تو ارشاد فرمایا کہ فیصیب بہ من یشاء، تو وہ ڈال دیتا ہے، انہیں پہنچا دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، ویصرف عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ان کو دور کر دیتا ہے، یعنی محفوظ رکھتا ہے۔ یقاد سنا برق ہی یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک بینائی کو لے جائے، یعنی اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں میں بجلی پیدا فرمائی ہے کہ وہ کڑک جب ایک دم چمکتی ہے تو ہو سک ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کو چک کے لے جائے گی، بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو ظاہر کرنا، اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جو چیزیں لمحہ بھر کے اندر انسان کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس سے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے اپنے حقیر ہونے کو، عاجز ہونے کو جانے، محسوس کرے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس وقت جب اس کو اپنی عاجزی، اپنی ذلت اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حقیر و کمتر ہونے کا احساس پیدا ہوگا تو پھر وہ جرت ختم ہو جائے گی کہ جو جرت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں بغاوت پر ابھارتی ہے۔ اس وقت ہم ڈریں گے، کانپیں گے کہ جو رب اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے پر قادر ہے، اتنی عظیم چیزیں اس کے حکم پر گردش کر رہی ہیں پوری کائنات میں، تو میری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں مجھے ختم کر سکتا ہے اور پھر آخرت میں گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت دل میں خوف پیدا ہوگا اور انسان اطاعت خداوندی کی طرف مائل ہوگا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کرتا ہے رات اور دن کو، یعنی دن کو رات سے، رات کو دن سے اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ تو واقعی بہت عبرت ہے اگر ایک سمجھدار آدمی غور و تفکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اس کے تصرفات، اس کی عظیم قدرت کو پیش نظر رکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ ممکن نہیں، اطاعت اسی ذات باری تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کوئی اس کے مقابلے میں کائنات میں ایسا نہیں ہے جو معبود بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کسی کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تصور کرتا ہے، عبادت کے لائق تصور کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک میں یہ صفات دکھا دی جائیں کہ وہ یہ کام کر رہا ہو تو نہیں کرتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو ہمیں اسی کا دامن رحمت تھامنا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ اب جن کاموں کا اس نے حکم دیا انہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن سے اس نے باز رکھا، چاہے وہ عقائد باطلہ ہوں، چاہے اعمال سیئہ ہوں، چاہے عادات قبیحہ ہوں، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق، اپنی صناعیت کو بیان فرما رہا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کی اصل پانی ہے، کیونکہ نطفہ جو ہوتا ہے باپ کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے، ماں کے مادہ منویہ سے ملتا ہے تو بچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ ہر چیز کی اصل یہی مادہ منویہ ہے، لیکن انواع مختلف، اجناس مختلف، عادات مختلف، یہ اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے کہ اگر آپ مادہ منویہ کو سامنے رکھیں تو بظاہر ایک جیسا پانی نظر آئے گا، لیکن جب وہ مادہ منویہ مادے کا یعنی مونث کے مادہ منویہ سے ملتا ہے اور اس سے ایک مخلوق جنم لیتی ہے تو ایک جیسی مخلوق میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کو دیکھ لیجئے شکل و صورت میں، عادات، اخلاق اور دیگر جو فطری اس کے تقاضے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا معاملات ہوتے ہیں، جانوروں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ان کی عادات ذرا یکساں ہوتی ہے، ایک نسل کے شیروں کی عادات یکساں ہوں گی، کتوں کی عادات یکساں ہوں گی، لیکن ان میں بھی جب نسلیں تبدیل ہوں گی، علاقے تبدیل ہوں گے تو عادات میں اختلاف۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی قدرت کا اظہار ہے کہ پانی ایک جیسا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کی شکل صورت مختلف، ان کی عادات مختلف، ان کی قوت اور ضعف کی مقدار مختلف، ان کی عمریں مختلف، ان کے قد کاٹ مختلف۔ یہ بہت ہی بڑی ایک واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بہت ہی عظیم اس کی علمی وسعت کا اظہار ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر ایک شخص قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کے، ایک شخص کو چیز بناتا ہے اور وہ ایک ہی چیز سے, ایک ہی مادے سے ایک چیز بناتا ہے, پھر اسی سے دوسری بناتا ہے, اسی سے تیسری بناتا ہے. اگر وہ ایک ہی چیز سے 100-150 چیزیں بنا دے تو ہم حیران ہوں گے, یار ایک ہی چیز سے 100-150 بنا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کہ وہ ایک ہی پانی سے اربوں کھربوں بلکہ لا تعداد چیزیں پیدا فرما رہا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع معلومات رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی شخص ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی نئی چیز کو معرض وجود میں لاتا ہے تو پہلے اس کا ایک تصور ذہن میں لے کر آتا ہے, اس کا ایک نقشہ بناتا ہے, اس کا ڈیزائن تیار کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ ورک شروع کرتا ہے اور پھر وہ چیز معرض وجود میں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کتنی صورتیں ہیں, کتنی وہ علم وسعت ہے, وہ کتنی عادات کو جانتا ہے, کتنے اطوار کو جانتا ہے, کتنی شکلوں کو جانتا ہے, کتنی نسلوں کو جانتا ہے, کہ انہی کو پھر انہی کے مطابق وہ چیزیں پیدا فرما دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی علم کی اتنی وسعت ہے کہ اس کی انتہا تک پہنچنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو, زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. فمنہم من یمشی علی بطنہ, تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں, جیسے سانپ ہے, بہت سارے کیڑے آپ دیکھیں, مچھلی کو دیکھیں اپنے پیٹ کے اوپر تیرتی ہوئی جاری ہوتی ہے, اگرچہ پانی پہ ہوتی ہے لیکن پیٹ کے بل چلتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں, جیسے انسان, اور آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے دو ٹانگے والے ہوتے ہیں, اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِينَ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں, گھوڑا, بکری, بیل, گدھا وغیرہ, یہ چار پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. تو واقعی یہ تو مختصر بیان ہے, ورنہ آپ اگر جو جانوروں کے موضوع پر تیار کردہ فلمز اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ایسے جانور آپ کو نظر آئیں گے جن کی سینکڑوں ٹانگیں ہوتی ہیں. جسے ہمارے ہاں ایک جانور کھن کھجورا کہلاتا ہے, سینکڑوں اس کے پیر ہوتے ہیں, 100-150 کے قریب پیر. تو ایسی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے, کوئی پیٹ کے بل چل رہی ہے, کوئی ٹیڑھی ہو کے چل رہی ہے, کوئی اڑ رہی ہے, کوئی سر کے بل چل رہی ہے, کوئی ٹانگوں کے بل چل رہی ہے, کوئی الٹی لٹکی ہوئی ہے. عجیب و غریب اس نے چیزیں پیدا فرمائیں, جس سے آپ وہی بات میں جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مقام تفکر یہ ہے, مقام غور یہ ہے, ہماری فکر کی نگاہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ایک ڈیزائن ذہن میں ہوتا ہے, پہلے آدمی ذہن میں ایک پلان تیار کرتا ہے کہ میں ایسا بناؤں گا. مثلا جیسے یہ جنگی جہاز تیار کیے جاتے ہیں تو پہلے اس کے ایک ایک پرزہ تیار کیا جاتا ہے, تھیوری ہوتی ہے, پھر اس کے ڈیزائن تیار ہوتے ہیں, پھر اس کو تیار کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے, پھر اس کا تجربہ کیا جاتا ہے. تو مختلف ڈیزائن کے جہاز نظر آتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی خزانے میں کتنی صورتیں ہیں, کتنے ڈیزائن ہیں, کتنے جانوروں کی عادات ہیں, کتنی نسلوں کی شکلیں اس کے پاس موجود ہیں, اور وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی سائنسدان رات دن تحقیقات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کے مکمل طور پر احاطے سے قاصر ہیں, نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اتنی اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں, روز بروز نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, عجیب و غریب چیزیں منکشف ہوتی ہیں, تحقیقات کے بعد ہم نئی نئی چیزوں پر مطلع ہو رہے ہیں اور حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر ہم تھوڑا غور و تفکر کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف اللہ ہے. جو اتنی علم وسعت رکھتا ہو, جس کا علم اتنا وسیع ہو, جس نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہو, اس رب کے دامن رحمت کو چھوڑ کر اور پھر کسی مطلب عام سی چیز کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہو جانا, یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. آگے شاہد فرمائے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, اور ضرور بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتوں کو نازل فرمایا. واضح طور پہ جو احکام بیان کر رہی ہیں, نصیحتیں بیان کر رہی ہیں, ضرب الامثال بیان کر رہی ہیں, اور بہت کچھ اپنے اندر مضامین کے خزانے لے کر ان کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر رہی ہیں, ہم نے ایسی آیات کو نازل فرمایا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اب آگے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا. عقائد کے باب میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ تین طرح کے آپ کو نظر آئیں گے, تمام انسان تین گروہوں میں تقسیم نظر آئیں گے. ایک تو وہ جنہوں نے زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے درست ہونے کا یا آپ کے رسول ہونے کا اقرار کیا, دل سے انکار کیا, یہ منافق. دوسرے وہ جنہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا, دل سے بھی اقرار کیا, یہ مسلمان. تیسرے وہ جنہوں نے زبان سے بھی انکار کیا, دل سے بھی انکار کیا, یہ کافر. تین طرح کے گروپ ہیں, مسلمان, منافق, کافر. بالترتیب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں پہلے منافقین کا تذکرہ فرمائے گا, پھر مسلمانوں کا, اس کے بعد کفار کا. تو ارشاد فرمایا کہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول, اور وہ لوگ کہتے ہیں یعنی منافقین کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی اور رسول پر, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے حکم مانا, ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.